І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Владзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звычайна, на развітанні мы звярталіся да слухачоў са зваротам «Заставайцеся са свабодай». Я хачу дадаць, не толькі «Заставайцеся са свабодай», але «Далучыце да свабоды сябра, суседа, калегу». Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі пра сваю рэкамендацыю. Гаварыў Александр Лукашук, які ў канцы 2005 году вярнуўся на пасаду дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». Урэшце, у самы апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк. «25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэнне Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святога, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духоўнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты, як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індыя 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы, нейкае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на дны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95 год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Салміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з пазняком. Калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ пазняка ЗАЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96-й год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Працяг перадачы Сергія Шупы «На хвалях свабоды» слухайце ў нядзелю. Гэта будзе расповед пра год 2006.